bardzo dobra noc. Już wiem, kim jestem. Jestem kimś, kto nie wie. na nie swój sposób. Jedyny sens, jeśli jest do kogo. Popieprzyć jest miło, ale swoją drogą. Jedyny sens, jeśli jest do kogo. Halo, jestem kto? Głowy brakuje mi jeszcze jednej. z satelitami. Czasami chciałbym być zrobiony z klocków Lego, byś mogła mi wymienić głowę, gdy ją mam za ciężką. Dłonie miałbym trochę mniej skomplikowane, ale mógłbym nimi chwycić wszystko, co od ciebie dostanę. Co od ciebie dostanę. I pewnie mógłbym mocno trzymać się podstawy, nawet gdybyś wywróciła mi świat. Do góry nogami, do góry nogami. I można byłoby nawet rzucić mną o ścianę, a ja miałbym pewność, że i tak wtedy nic mi się nie stanie. Nic mi się nie stanie. Na niebie grzmi, od wiatru lecą łzy. Już dawno bym się rozsypał, gdyby nie ty. Na niebie grzmi, wali z całych sił. Jeśli chcę do ciebie, muszę iść. Czasami chciałbym być zupełnie pusty w środku, by chociaż przez chwilę poczuć trochę większy spokój. Trochę większy spokój. Nieważne gdzie bym był i czego bym nie robił, miałbym przyklejony uśmiech do mojej małej głowy. Mojej małej głowy. Bez cienia wątpliwości, bez niepewnych kroków i w kółko zadawanych pytań, czy już jestem gotów. Chciałbym być zrobiony z klocków Lego, bo nie mógłbym zrobić ci wtedy niczego złego. Niczego złego. Na niebie grzmi, od wiatru lecą łzy. Już dawno bym się rozsypał, gdyby nie ty. Na niebie grzmi, wali z całych sił. Jeśli chcę do ciebie, muszę iść. Na niebie grzmi, od wiatru lecą łzy. Już dawno bym się rozsypał, gdyby nie ty. Hubert Dobaczewski, lider zespołu Laocze, znany jako Spięty, wydał właśnie trzecią płytę solową zatytułowaną Hardcore. Płyta niezwykła, z oczywiście niesamowitymi tekstami. Ptak Głuptak, Piotruś Pan, Blue i Halo. A potem Kwiat Jabłoni z albumu Pokaz Slajdów. Duet Kwiat Jabłoni zmienił barwy wytwórni, ale wciąż nagrywa dobre piosenki. Czarny Pył i Lego. Dzisiejsze wydanie Jazz & Bass wydłużone o godzinę kończą nasi ulubieńcy. Najpierw Alpha Mist, a potem projekt Majsza. A ja dziękuję za uwagę, mówił Michał Grabek-Grabkowski.

autopromocja. Na scenie.